dla twojego biznesu. Mega, mega, niech żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacja, telewizor Philips 43 cale. Teraz za jedyne 999 zł. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła 18. Słuchają Państwo audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest środa, 16 października. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. A zaczniemy w Sejmie. Połączymy się z naszym reporterem, który obserwuje głosowania i zarazem ostatnie posiedzenie tej kadencji. Policjant z Tarnowa w grupie handlującej narkotykami. Oprócz niego zatrzymano także 4 inne osoby. Szykuje się wymiana szpiegów na linii Rosja-Litwa. Według doniesień ruszyły już przygotowania. Dobiega końca ostatnie w tej kadencji posiedzenie Sejmu. Posłowie kończą je blokiem głosowań, opiniując ustawy omawiane dzisiaj i wczoraj. Przy Wiejskiej w Warszawie jest Michał Fedusio, witaj. Witam. Powiedz, jakie ustawy uchwala Izba w ostatnim dniu swojej pracy? Posłowie uchwalili już zmiany w kodeksie karnym, mówiące o karze do 5 lat więzienia dla osób uczestniczących w procederze organizowania nielegalnych adopcji. W tej chwili opiniowane są zapisy projektu rządowego w sprawie tworzenia na autostradach i ekspresówkach korytarzy życia dla pojazdów uprzywilejowanych. To szybka nowela, którą Izba popiera w całości, mówi Marek Ast z PiSu. Tutaj mamy różne doświadczenia właśnie w sytuacji korków, kiedy z jednej strony kierowcy próbują się wycofywać, jechać pod prąd. Dobrze, że wchodzi ta regulacja, dobrze, że tego rodzaju zachowania będą karane. Katarzyna Lubnauer z klubu PO-KO liczy, że ustawą już jutro zajmie się Senat. Korytarze życia, jak sama nazwa wskazuje, ratują życie, pozwalają uratować tych, którzy, jeżeli tylko dojedzie odpowiednio szybko, czy karetka, czy straż pożarna, mają szansę na to, żeby wrócić do swoich rodzin. Posłowie w trwającym wciąż bloku głosowań zaopiniują jeszcze między innymi zmiany w prawie ochrony środowiska. Dotyczą one zamknięcia rynku na wysokoemisyjne kopciuchy. A relacjonował z Sejmu Michał Fedusio. Zapadł wyrok w procesie twórców Ambergold. Marcin P. został skazany na 15 lat więzienia, a Katarzyna P. na 12,5 roku. Oskarżeni muszą zapłacić też grzywnę. W sumie prawie 300 tysięcy złotych. Mają także naprawić szkodę i wypłacić odszkodowanie. Prokuratura domagała się dla oskarżonych 25 lat więzienia. Sąd stwierdził, że przepisy pozwalają, aby na taką karę skazać tylko Marcina P. Sędzia Lidia jednak uznała, że taki wyrok byłby zbyt surowy. Orzeczenie kary łącznej w takiej wysokości na podstawie artykułu 86 paragraf 1a kodeksu karnego raziłoby nadmierną surowością w ocenie sądu. Nie bez znaczenia tutaj jest fakt, że kara 25 lat pozbawienia wolności w praktyce sądowej jest wymierzona za najcięższe przestępstwa. Zwykle to jest za przestępstwa pozbawienia życia. Wyrok jest nieprawomocny. Obrona chciała uniewinnienia i zapowiedziała apelację. Nawet do 15 lat więzienia grozi tarnowskiemu policjantowi, który był członkiem gangu handlującego narkotykami. Mężczyzna został zatrzymany razem z 4 innymi członkami narkotykowej szajki. Wszyscy trafili do aresztu. Podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej tarnowski funkcjonariusz jest policjantem od 8 lat. Uczestniczył w nabywaniu środków odurzających oraz pośredniczył również w tych transakcjach. Do tej pory w śledztwie nie ustalono, aby on w jakiś sposób krył te osoby. Jak dodaje prokurator Mieczysław Sienicki, młodzi mężczyźni osobiście kupowali narkotyki w znacznej ilości w Austrii i Holandii. Przewozili je do kraju samochodem i sprzedawali w Tarnowie oraz okolicy. Jest to taka ilość narkotyków, która w zasadzie pozwala na jednorazowe odurzenie kilkudziesięciu tysięcy nawet osób. Jak dodaje rzecznik tarnowskiej policji Paweł Klimek, udział policjanta w całej sprawie wyjaśnia Komenda Wojewódzka. Jest wszczęte postępowanie dyscyplinarne w kierunku wydalenia tego policjanta ze służby, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na to, żeby policjanci byli zamieszani w jakikolwiek sposób w przestępstwo. Bartek Maziarz, Radio Kraków. A Rosja i Litwa przygotowują wymianę osób skazanych za szpiegostwo, podaje agencja Interfax. Rosyjscy dziennikarze nie wykluczają, że w ramach tej operacji Moskwa może wydać

jaki masz na siebie pomysł, pomyśl. Chociaż chwilę, choć myślenie boli, obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wallu jak na ścianie, Jezu, nie każ się tak męczyć, kliknij polub i ulżyj w cierpieniu. Wychodzisz z mody nie jak Afrodyta. Zmienił dress kody ktoś do glamur życia. Wysokie progi pną się wyżej, w końcu już nie z Wenus, Milą mylą cię, ale z tą z Willendorfu. Wszystko co stałe rozpływa się jak snap, a samo słowo być to raczej abstrakt. Nie być na czasie coraz bardziej boli, gdy wczorajszy dzień dla dzisiaj to już odwrót paleolit. Lask, masz tapetę w starym stylu, lask. Lask, masz tapetę w starym stylu, lask. Lask. Cienie drżą w jaskiniach internetu. Wyłączysz prąd, zginą bez GPS-u. Sami chcemy o sobie zapomnieć, pierwsze pokolenie, co se wyczyści historię. Epoka pragnienia rozdmuchanego. Wszyscy chcą czegoś, lecz nikt nie wie czego. Graficzne środowisko, płoche łanie, w źrenicach odbite światło, pochłonięte pochłanianiem. Konsumpcjonizm to religia wielu. Social media to biblia pauperu. Celebryci zabawiają duszę, cyrografy podpisane rzędami serduszek. Definitywnie wiedzie prymitywność. Nowe zwierzęta, dla nas wstyd to kryć coś. Ktoś wykopie kiedyś lapka z ziemi, popatrzy na wolę, na ścianach stada jeleni. Pani Izabela z miejscowości Radusz i pan Adrian ze Smogorzowa. Gratulujemy, życzymy dobrego odbioru w Trójce za chwilę 3 po 3. W starym stylu lask, lask, masz tapetę w starym stylu lask, lask, masz tapetę w starym stylu lask. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Lask, masz tapetę w starym stylu lask, lask, masz tapetę w starym stylu lask, lask, masz tapetę w starym stylu lask. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Łukasz Szwed, nietypowo dzisiaj. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Razem z nami Wiesław Tupaczewski, a to się akurat od czasu do czasu zdarza. Jest nam bardzo miło. Kabaret Otto. Dzień dobry państwu. Panu. Jak zdrowie panowie? Jesień, taka jesień jak lato prawie, prawda? Letnio, tak. Znakomicie. Nic mnie nie łapią, żadne przeziębienia. Nie wiem, co się dzieje. Dobrze. Aby taka pogoda, proszę państwa, potrwała jak najdłużej. 3 po 3. Taka ciekawostka. Wchodzą zmiany w przepisach regulujących przebieg kontroli drogowej. Policjant będzie mógł nas ukarać mandatem 500 złotowym za niewykonywanie poleceń. Będzie mógł nas również zatrzymać w miejscu zabronionym. Jak to? Na przykład otwierasz lodówkę, a tam policjant i prosi cię o przebieg licznika lodówki. Jeśli nie podasz, to dodatkowy mandat, bo nie wykonujesz poleceń. Ale panowie, żartujecie teraz. Ma to usprawnić przebieg kontroli, ponieważ wielu kierowców agresywnie reagowało na widok policjanta i te 500 zł ma ich uspokoić. No ale to co? To znaczy, że policjant będzie na przykład mógł sobie zażyczyć, proszę wysiąść z auta, proszę klęknąć i przeprosić. Zrobić jaskółkę. Albo zrobić jaskółkę. No jaskółkę to tak, bo ja sprawdzają stan trzeźwości, ale na przykład każe mi na grochu klęczeć za karę, albo zatańczyć karze. O, i jak pan odmówi, to proszę bardzo, 500. A jak pan źle zatańczy, to jeszcze gorzej. No właśnie, kurczę, pora się zapisać na kurs tańca chyba. Może to być nawet samochód nieoznakowany, stojący powiedzmy na zakręcie i wtedy jesteśmy bezradni. No ale nieoznakowany samochód stojący na zakręcie stwarza zagrożenie. Takie przywileje policja dostała, zastanawiam się sam, czy one są sensowne, czy bezsensowne. Myślę, że raczej sensowne, że to policja powinna mieć jak najwięcej narzędzi do wykonywania swojej pracy. No dobrze, a jak możemy my kontrolować policję w takiej sytuacji? Chyba żeby nie nadużywali swoich uprawnień. No wtedy nagrywanie. Czy to jest legalne w Polsce? Wiecie, orientujecie się? Nagrywanie czym? Komórką? Komórką policji. No a jak policjant każe wyłączyć i ja nie wykonam pracy. Bardzo pięknie. Chyba doszliśmy do sedna tutaj tych przepisów. No właśnie. Także, no nie wiem, no mnie trochę te przepisy... Ja nie lubię, jak w ogóle się wprowadza jakieś takie wielkie obostrzenia, które dają uprawnienia zbyt duże, bo jak trafi się ktoś, kto nie umie z tych uprawnień korzystać, to może zrobić komuś krzywdę. Nadgorliwy policjant. Oczywiście, no miejmy nadzieję, że większość policjantów to są ludzie jednak rozsądni. Nie no, przynajmniej z tych, których ja znam, to rzeczywiście ludzie rozsądni. To powiem muszę tak, przyznać. Wszystkie spotkania z drogówką były dość przyjemne, chociaż czasem kosztowne. Tak, zgadza się. Zgadza się. Ale fakt jest faktem, że zazwyczaj jak spotykamy policję, to prosimy o zamianę kary. Na wymierzenie kary na miejscu, na przykład pałką 3 razy przez kark. I wtedy rzeczywiście atmosfera się rozluźnia i już można dalej jechać i dyskutować przede wszystkim. I jak się z szacunkiem traktuje policjantów, oni tak samo z szacunkiem traktują kierowców. Także myślę, że to nie ma potrzeby zaostrzania kar. Czyli pozostaje nam życzyć bezpiecznej jazdy i spokojnych kontroli. O! Student, chyba z Irlandii, nie pamiętam dokładnie, zostało mu zaproponowane, aby wysłał 100 funtów gdzieś tam bliżej nieznanej osobie, która obiecała, że mu te 100 funtów pomnoży. To jest typowe internetowe oszustwo. Student stwierdził, że zagra w tę grę z oszustem i napisał do niego takiego maila, że w Europie szanujemy pieniądze i szanujemy siebie. On nie będzie się bawił w 100 funtów, a on mu wyśle 50 tysięcy funtów. Tylko że jest problem, bo ma zablokowane konto i ten oszust musi mu wysłać 25 funtów, żeby to konto odblokować i oszust się dał na to nabrać, czyli triumf ofiary nad oprawcą, można powiedzieć. No, to zawsze lubimy takie historie i chyba wiele komedii, wiele filmów powstaje w ten sposób. To się nazywa karma. Tak, że jak się oszuka oszusta, to wtedy jest bardzo przyjemne, prawda, uczucie. Prawda. Czujemy się dowartościowani. Ale to świetny pomysł. Nie wiem, jak ten student na to wpadł, ale bardzo mi się to podoba. Może to student ze szkoły policyjnej, albo przyszły prokurator. Prokurator. No w każdym razie bardzo dobrze ukarał oszusta, a fakt jest faktem, że przychodzą ciągle jakieś takie, nie wiem, czy to SMS-y, czy maile z ofertami właśnie bardzo korzystnymi. I jak już taka oferta bardzo korzystna przychodzi, to ja zazwyczaj przypominam sobie takie powiedzenie, że nie ma darmowych obiadów. Nie ma darmowych obiadów, ale co z taką ofertą zrobić? Próbowałem kiedyś zawiadomić policję, że coś takiego przyszło. No policja powiedziała, że oni są bezsilni, że dopóki nie zostają oszukani, gdzie jest to próba oszustwa, oni niespecjalnie mogą zareagować. Dokładnie tak powiedzieli, coś że takiego, dopóki pan nie zostanie oszukany, to oni nie mogą nic zrobić. Że próba oszustwa to jeszcze nie oszustwo. No prawdopodobnie tych maili ktoś wysyła z Afryki bądź z Azji setki tysięcy i to jest nie do uchwycenia, podejrzewam, na poziomie nawet europejskim. Wie pan, co z tymi komputerami teraz i z tą siecią, to jest tak, że jak on, że to przychodzi, że on z Afryki wysyła, to on może to wysyłać równie dobrze z Moskwy albo z Berlina. Albo z mieszkania obok. Idzie przez Afrykę. No w każdym razie, proszę państwa, faktycznie nie ma darmowych obiadów. Nie podniecajmy się, to jest złe słowo, ale nie łatwym zyskiem. Nie ekscytujmy się łatwym zyskiem, bo łatwy zysk najczęściej okazuje się dużą stratą. Tak jest. Konkurencja dla Cosa Nostry. Urzędniczka z Lublińca usłyszała 727 zarzutów. Jej działalność przestępcza trwała 5 lat. Obliczyłem, że co 2 dni dokonywała przestępstwa, więc Pruszków może pozazdrościć. Myślę, że księga rekordów Guinnessa przed panią urzędniczką stoi otworem. Powstaje pytanie, czy ona cokolwiek robiła legalnie w pracy. No, ale co ona robiła? Tak ona, naprawdę? Zdaje się, rejestrowała samochody i przyjmowała opłaty. No i część z tych opłat trafiała do jej kieszeni. Zarobiła około 175 tysięcy złotych. Grozi jej 10 lat. Tak więc... mówi pan, panie Łukaszu, że przez 5 lat. Przez 5 lat. I nikt nie zauważył przez 5 lat, że ona przyjmowała opłaty dla siebie, a nie dla urzędu. No To powinno być objęte osobnym śledztwem, wydaje mi się. No bo to naprawdę dziwne. Ale powiem panu, no, że pani wzięła sprawy w swoje ręce. Kiedyś było takie hasło Polaku, weź sprawy w swoje ręce. Ona wzięła w swoje ręce i wykazała się zaradnością swego rodzaju, trzeba przyznać. I sprywatyzowała nieco urząd. Proces, tak, rejestracji. Urząd rejestracji. A swoją drogą, a propos rejestracji, panowie też się stykają z takimi sytuacjami, że na przykład niektórzy dostają ładne numery tych rejestracyjne, takie, że 4-1 albo 4-4 czy 3-3, nie wiem. A inni dostają takie brzydkie numery, których nie sposób zapamiętać. Wiem, że można sobie, panowie wiecie o tym na pewno doskonale, słuchacze, także zamówić i wykombinować swoje określenie, bo to nie tylko liczby, swoje litery, czy jakąś nazwę, imię na tablicach rejestracyjnych, tylko to zdaje się dodatkowa okazja byłaby dla pani na zarobek, bo to chyba dodatkowo kosztuje. Ale trzeba przyznać, że czasami tego rodzaju takie zindywidualizowane tablice rejestracyjne potrafią wprawić w dobry humor. Tak, zgadza się. Tej historii akurat nie mogę opowiedzieć, bo to był taki skrót na rejestracji, który oznaczał coś brzydkiego. W stosunku do władzy, domyśla się jeszcze w dodatku. Tak. Także to widziałem kiedyś coś takiego, podziwiam poczucie humoru, ale z rejestracji to wiedzą panowie, że w każde miasto ma swoje literki i na przykład w Warszawie to na W się zaczynają, prawda? Mhm. Czyli ja mógłbym sobie Wiesław to nie mógłbym sobie zrobić, bo Eł nie można. Ale mógłbym, znaków, tak, ale wieś mógłbym sobie zrobić. Ale bardzo dowcipnie byłem kiedyś, może nie na jakiejś takiej wesołej uroczystości, bo byłem na pogrzebie i to było w Poznaniu i podjechał z karawan, który miał z tyłu rejestrację PO Grzeb. Pogrzeb. No, mi się nasunęło jeszcze jedna rzecz. Ona popełniła 727 przestępstw, wykroczeń i ukradła 175 tysięcy. Powiem szczerze, wydaje mi się to jakąś bardzo małą kwotą. No, przy takiej ilości przestępstw powinna zarobić co najmniej 20 milionów. No, ale widzi pan, panie Łukaszu, ona wzięła też jeszcze pod uwagę fakt, że trzeba jeść małą łyżeczką. Wtedy nikt nie zauważy. I przez lata się udawało. I przez lata się udawało. W końcu przez 5 lat się udawało. 5? No teraz 10 odsiadki, no to 15 lat. No, ale i pieniądze chyba zabiorą z powrotem. Jeśli będzie z czego. 3 po 3. A jeśli państwo, a bo wierzę, że tak, że państwo doskonale i bardzo dokładnie obserwują rzeczywistość, mają doświadczenia z interesującymi tablicami rejestracyjnymi, państwo zauważyli coś na drodze albo na parkingu, to proszę koniecznie się odezwać, podzielić się tą interesującą wiedzą i tym, co państwa w tym zakresie mogło rozbawić. 2 2 7 3. Łukasz Szwed, bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Wiesław Tupaczewski, Kabaret Otto. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Śmiejesz z moich marzeń, chcesz na ziemi mocno stać, a ja z głową w chmurach łażę. Dalej,

Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucie niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kup na przykład polędwiczkę wieprzową 35% taniej, 17,99 za kilogram. Oraz pieluszki marki Lupiu różne rodzaje, 24,49 za duże opakowanie. Lidl. Więcej na radość z życia. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 18.30. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, opad deszczu głównie na północy i we wschodniej połowie kraju. Temperatura od 5 stopni w kotlinach górskich, 8-9 w centrum i na zachodzie, do 11 miejscami na północy oraz krańcach południowo-zachodnich. Trójka. Program trzeci. Teraz, proszę Państwa, będzie o ekonomii w studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dziś naszym gościem jest pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dobry wieczór państwu. To zapytam tak, jak nastroje wśród członków Krajowej Izby Gospodarczej po ostatnich dniach? Myślę, że jakoś się specjalnie nie zmieniły, bo tak naprawdę wynik wyboru był zbliżony do oczekiwanego. Poza tym tak naprawdę Krajowa Izba Gospodarcza nie jest organizacją polityczną. Zrzeszamy ludzi bardzo różnych, o bardzo różnych poglądach i raczej trudno było powiedzieć o jednym nastawieniu albo o jednym pomyśle i jednej ocenie po wyborach. I tutaj się nastroje ani nie polepszyły, ani nie pogorszyły, ale już jeśli chodzi o makroekonomię i o przewidywania gospodarcze, to już tak fajnie nie jest. I zacznijmy od światowej gospodarki, ponieważ Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu światowej gospodarki do najniższego poziomu od czasu globalnego kryzysu finansowego sprzed dekady. Faktycznie ostatnia korekta może duża nie jest, ale pamiętajmy, że to już jest tak naprawdę korekta dokonana po tym, jak już kawałka roku 2019 widać i też można się spodziewać, co będzie w 2020. Więc to już są bardziej szacunki niż prognozy. To warto też powiedzieć, że to jest nie tylko historycznie niski wynik, ale też i sporo różni się od takiego, który nam proponowano całkiem niedawno, bo rok temu, bo wtedy mówiono o blisko 4%, teraz o 3%. Mhm. Jeżeli mówimy o tak dużym organizmie gospodarczym jak świat, to jednak to jest bardzo duża różnica w tym wzrostu. Myślę, że jest to splot wielu przyczyn. Zazwyczaj się tutaj mówi o tym, że wszyscy boją się wojen handlowych i w związku z tym w ogóle się mniej sprzedaje. I faktycznie tak jest, bo pamiętajmy, że jeżeli jest duża obawa co do przyszłości, to przedsiębiorcy, ale też i konsumenci zachowują się nieco bardziej wstrzemięźliwie. Trochę mniej się kupuje, trochę mniej się inwestuje, trochę mniej się szasta pieniędzmi, bo może będą potrzebne na trudniejszy czas. I to jest niestety taki troszeczkę samonapędzający się mechanizm. Im bardziej się martwimy, tym mniej kupujemy, więc tym bardziej widzimy wskazania gospodarcze słabsze i tym bardziej się martwimy. No właśnie chciałem o to zapytać, czy to nie jest przypadkiem tak, że jeśli jakieś instytucje zajmujące się prognozowaniem, szacowaniem mówią, że będzie źle, to To będzie źle, nie dlatego, że... To trochę tak jest, że się dopasowujemy, a z drugiej strony proszę zobaczyć, że kiedyś nieco żartobliwie wskazywano, że kryzys jest wtedy, jeżeli w odpowiednio fachowej prasie słowo kryzys pojawia się częściej niż. I tam był odpowiedni wskaźnik i zdaje się, że pomału się zaczynamy zbliżać do tych wartości, więc no, trzeba trzymać kciuki, żebyśmy się za głęboko w ten kryzys nie zagłębili. No, a jeśli chodzi o Polskę z kolei, to tutaj agencja Moody's prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych w 2020 roku wyniesie bez uwzględnienia wypłaty tak zwanej 13 emerytury 0,6% PKB. To może przerażać, czy nie za bardzo? No myślę, że nie aż tak bardzo. Przez dłuższy czas poruszaliśmy się tak naprawdę w wyższych rejestrach. Oczywiście cały czas mamy w pamięci zapowiedzi strony rządzącej, że administracja będzie chciała zbilansować budżet, ale mówimy o budżecie centralnym i oczywiście tam mogą się pojawić w innych miejscach sektora finansów publicznych jakieś małe minusy, ale pamiętajmy, że cały czas mówimy o wartości poniżej procenta. No, a jeśli chodzi o budżet? No, budżet tak naprawdę, jeżeli faktycznie zostanie zaplanowany w okolicach zbilansowania, w okolicach zera, to z jednej strony, owszem, możemy wskazać kilka miejsc, gdzie wydatki jeszcze nie są uwzględnione i być może, jeżeli zostaną dopisane, no to mogą się pojawić pewne napięcia, ale z drugiej strony pamiętajmy, że my od lat mamy tak, że budżet ma taką tendencję do wychodzenia lepiej niż w planach. To jest związane... A co to znaczy? To znaczy, że z natury na przykład deficyt jest niższy niż był planowany. Z takiego powodu się to dzieje, że po pierwsze budżet jest dosyć rozsądnie planowany od strony przychodowej. To znaczy zazwyczaj jest tak, że resort finansów nie do końca nam pokazuje pełne prognozy tego, czego się spodziewa i z natury to, co nam pokazuje, jest takie dosyć wstrzemięźliwe. Troszkę niższy poziom wzrostu gospodarczego, trochę niższy poziom inflacji. Także gdyby coś się gdzieś źle zadziało w gospodarce naszej, no to żeby to wszystko można było spiąć i zrealizować te dochody, które były faktycznie zaplanowane. I z drugiej strony często też jest tak, że nie udaje nam się z bardzo różnych powodów zrealizować wszystkich wydatków, które były zaplanowane. No bo czasami coś się przesuwa, czasami coś jest nierealizowalne i część wydatków po prostu nie jest zrobiona. I nawet nie dlatego, że ktoś jakoś rozpaczliwie tnie. Ale często są też nieprzewidziane wydatki. To tak naprawdę z nimi jest problem, bo jeżeli budżet ich nie przewiduje, ich nie można zrobić. No dobrze, to w takim razie czy nadchodzi taki czas, że powinniśmy troszeczkę już zaciągnąć pasa? Cały czas się do tego szykujemy. Z drugiej strony jest tak, że ten czas trochę wolniej i trochę później przychodzi niż można się było spodziewać. Wystarczy powiedzieć, że już takiego mocnego osłabienia tempa wzrostu oczekiwaliśmy po pierwszym kwartale, po drugim i widać, że wchodzimy łagodniej, później i tak słabiej, co nie znaczy, że nie wejdziemy. Więc tak naprawdę trzeba być uważnym, trzeba choćby w prowadzeniu biznesu mieć odpowiednie rezerwy. Myślę, że warto by, żeby każda firma pamiętała o tym, żeby mieć trochę większy niż zwykle zapas płynności, trochę większy niż zwykle zapas materiałowy i też troszkę patrzeć z takim większym, że tak powiem, uważaniem, co się dzieje w zasobach kadrowych, żeby się przypadkiem nie okazało, że jakieś niespodziewane odpływy sił pracowników mogą tutaj nam zaburzyć tym, co możemy produkować. No ale to, o czym pan mówi, to jakby, tak sobie myślę, że to chyba nie sprzyja inwestycjom. No niestety nie, bo inwestycje najczęściej są wtedy, kiedy po pierwsze firmy spodziewają się dużych zamówień i inwestuje się przede wszystkim dlatego, że firma spodziewa się, że nie będzie w stanie sprostać zamówieniom albo od strony ilościowej, bo nie będzie w stanie tyle wyprodukować, albo od strony jakościowej, to znaczy, że klient będzie żądał czegoś no trochę doskonalszego niż w tej chwili robimy, ale inwestycje mają taki warunek konieczny w postaci tego, że firma spodziewa się, że przez dłuższy okres czasu warunki nie będą gorsze niż w momencie podejmowania decyzji o inwestycji. One nie muszą być na starcie doskonałe, ale jeżeli jest obawa, że będzie się mogło w trakcie pogorszyć, no to wtedy dużo trudniej podjąć decyzję o inwestycji. No często się tak robi, ale dużo trudniej niż w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy przekonani, że będzie przynajmniej płaska albo się będzie poprawiać. Ale to w polskiej gospodarce ciągle jest problem z tymi inwestycjami, czy to troszkę już ruszyło? To zależy w których segmentach. W ostatnim czasie widzieliśmy całkiem całkiem niezłe wyniki na inwestycjach ogółem i też, co ważne, były dosyć wysokie dynamiki inwestycji w sektorze przedsiębiorstw. To była nasza bolączka przez dłuższy czas. Firmy tak dosyć zachowawczo w niektórych segmentach rynku podchodziły do tego, czy inwestować, no ale w pewnym momencie, jak się okazało, że koledzy inwestują, no to nie wolno tematu przespać. Oczywiście pytanie, jak długo się ten trend utrzyma. My już go widzimy od ładnych kilku kwartałów, tak naprawdę od drugiego kwartału zeszłego roku. Dynamika inwestycji, tak liczona rok do roku, jest całkiem przyzwoita, jeżeli mówimy o sektorze przedsiębiorstw. Czyli ten wzrost gospodarczy nie powinien być zbyt niski. No, na razie jest oparty na dosyć stabilnych podporach, bo i my jako konsumenci całkiem nieźle konsumujemy, choć nie nadmiernie, żeby nie było obaw, ale też i firmy, no, dosyć mocno inwestują w rozbudowę mocy produkcyjnych i unowocześnianie ich. Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych Lotos Niebieski Szlak. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. I'm out of my mind. Słucham, słucham i nie mogę się nasłuchać. Fantastyczne nagranie. Melancholia, Modolewski Porter w programie trzecim Polskiego Radia. Tu Trójka, audycja. Zapraszamy do Trójki. 16 minut zostało do 19. Reportaż w Trójce. Magdalena i Robert Bauerowie przed 2 laty wyjechali na wycieczkę do Kenii z okazji 25. rocznicy ślubu. Ta podróż zmieniła ich życie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Z potrzeby serca. Na tym zdjęciu widać przepiękny ocean indyjski. Ocean, nad którym leży Kenia. Katamaran, czyli drewnianą łódź z płozami, ręcznie robioną przez Kenijczyków. Właśnie są na etapie rozwijania żagla. Stawiają i będą rozwijać żagiel, który jest ręcznie szyty przez kobiety. Rejs tą łodzią, ta łódź zmieniła bieg naszego życia. Tu się zaczęło wszystko. Poznaliśmy się w 1989 roku, czyli jesteśmy ze sobą 30 lat. Jesteśmy ludźmi odważnymi i decyzja o tym, żeby wziąć ślub, była również odważna. Wzięliśmy ślub w 1990 roku we wrześniu. Początki naszego małżeństwa nie były łatwe, dlatego że nie mieliśmy wsparcia z żadnej ze stron. Musieliśmy liczyć tylko na siebie. Za chwilę pojawiły się dzieci i nie mogliśmy sobie pozwolić na podróż poślubną. Przez wiele lat obiecywaliśmy sobie, że jak już dobrze staniemy na nogi, to wtedy wybierzemy się w jakąś egzotyczną podróż. Wiadomo, wtedy też nie było możliwości, żeby podróżować i zwiedzać świat. No też nie mieliśmy możliwości finansowych i obiecaliśmy sobie wówczas, że jeżeli będzie sprzyjająca okoliczność, to sobie pojedziemy w podróż poślubną później. I po 25 latach tak się złożyło, że zarówno nasza sytuacja rodzinna, jak i finansowa sprzyjała temu, żeby taką podróż poślubną, odroczoną odbyć. No, miała być to wymarzona, długo przygotowywana podróż i wybór padł na Kubę, ale okazało się, że w ostatniej chwili okazało się, że nie ma miejsca w samolocie lecącym z biura podróży na Kubę, że miejsca w hotelu są, ale w samolocie nie ma. To musieliśmy szybko zmienić kierunek. Wybór padł na Kenię. Po prawie 12 godzinach lotu wylądowaliśmy późnym wieczorem na lotnisku w Mombasie. I powiem szczerze, że moje pierwsze myśli, nawet podzieliłam się tymi refleksjami z mężem, co my tu robimy? Ja chciałabym wrócić do domu, dzięki Bogu, że to tylko 9 dni. Rano wstaliśmy, po śniadaniu zeszliśmy na przepiękną plażę i podszedł do nas Beach Boys z propozycją romantycznego rejsu katamaranem. Popłynęliśmy w głąb oceanu i to dosyć daleko. Zachwyceni przyrodą kenijską wybraliśmy się na spacer po tej plaży. Idziemy sobie plażą w kierunku Tanzanii i podchodzi do nas Kenijczyk, który namówił nas na ten rejs katamaranem. No i zaczyna nam towarzyszyć. I moja żona zaczęła mu zadawać pytania w czasie tego spaceru. Moja żona zainteresowała się między innymi warunkami mieszkaniowymi i on z domu nam powiedział, ja mam dom. Ja zbudowałem ten dom własnymi rękami. No to moja żona zapytała się, dobrze, a ile masz pokoi w tym domu? A on mówi, nie, dom. Moja żona ponowiła pytanie, a ile masz pokoi? No to on powtórzył, mam dom. Nie mogli się dogadać, to w końcu postanowił nas zaprosić do siebie do domu, żeby pokazać po prostu ten swój dom. I następnego dnia wybraliśmy się do wioski, żeby zobaczyć, w jakich warunkach właśnie mieszka ten nasz spotkany na plaży Kenijczyk, który ma na imię Mochcio. Następnego dnia wybraliśmy się do wioski. Okazało się, że żona Mochcia jest w 3 miesiącu ciąży. Ona wyglądała strasznie. Tak nas przybiło widok tej dziewczyny, która miała maleńkie dziecko, bo ona miała wtedy chłopczyka 15-miesięcznego i była w 3-miesięcznej ciąży. Zapytałam go o dzieci i kiedy zobaczyłam łzy w jego oczach i powiedział z dumą właśnie, że ma synka, który ma niewiele ponad roczek, ale miał córkę, która miała na imię Mesalimu i zmarła dokładnie w dniu twoich 6 urodzin. No i powiedział, że w ogóle to miałby 6 dzieci, ale jeszcze innych 3 dzieci zmarło przy porodzie. Ja jako kobieta, jako matka, jak usłyszałam tą historię, no trudno mi było nawet w to uwierzyć. I powiem szczerze, że jak poszliśmy do niego do wioski, do jego domu, zobaczyliśmy tego jego synka, który miał chorobę głodową wtedy i zobaczyliśmy jego żonę, która wyglądała na wyniszczoną po prostu. No to pierwsze, co mi się nasunęło, no to mówię, słuchaj, Mochcio, ty musisz zabrać ją do lekarza. A on się uśmiechnął tak delikatnie i powiedział, Madzia, to nie jest takie łatwe w Kenii, bo lekarz bardzo dużo kosztuje. Ja powiedziałem do Mochcia, ty musisz zabrać tą swoją żonę do lekarza. A on mówi, nie mogę. Powiedziałem do niego, ty musisz ją zabrać. A on mówi, nie mogę, bo my budujemy, my jemy co drugi dzień. I tak nami wstrząsnęło to, że jak wróciliśmy do hotelu, chyba ze 2 czy 3 godziny nie mogliśmy w ogóle dojść do siebie. Mieliśmy następnego dnia jechać na safari. W końcu po tym, jak doszliśmy już do siebie, to i doszliśmy do wniosku, że nie musimy na to safari jechać. Postanowiliśmy mu dać te pieniądze, które mieliśmy wydać na safari. I następnego dnia spotkaliśmy się właśnie z Mochciem, daliśmy mu te pieniądze, które mieliśmy wydać na safari i powiedzieliśmy, musi zabrać Manasze, bo tak ma na imię żona Mochcia, musi zabrać Manasze do lekarza. My musieliśmy wracać do Polski. Mochcia zostawił nas z obietnicą, że dołoży wszelkich starań, żeby Manasza tą ciążę donosiła i żeby się to dziecko, na ile będzie można, urodziło zdrowe, całe i zdrowe. I obiecał nam, że jeżeli urodzi się dziewczynka, to dostanie imię po mnie, a jeżeli się urodzi chłopczyk, to dostanie imię po moim mężu Robercie. No i okazało się, że ja mam więcej szczęścia i 27 sierpnia 2016 roku urodziła się mała Madzia, urodziła się w szpitalu. No, to jest bardzo istotne zdjęcie. Ja pamiętam, że oglądaliśmy je kilkanaście razy dziennie, raz ja, raz Robert i nie mogliśmy się nadziwić. Na nim widać właśnie Manaszek, jest po porodzie 3 tygodnie, małą Madzię, Hamisiego, który wcina kolbę kukurydzy, już jest w troszeczkę lepszym stanie, no i Mochcia uśmiechniętego. Taka radość mnie ogarnęła. Mówię do męża, słuchaj, musimy wrócić i poznać to dziecko. Madzia miała niecałe pół roku, 5 miesięcy z kawałeczkiem, to pojechaliśmy drugi raz do Kenii poznać Madzię. Pamiętam ten moment bardzo dokładnie. Ja miałam wrażenie, że to jest niezwykłe dziecko, jak ją wzięłam na ręce. Ja wzięłam ją na ręce i miałam takie poczucie od pierwszego momentu, że jest między nami jakaś więź. I oni mi powiedzieli do nas, do niej i do mnie, to jest twoja Somu. I Somu, trudno mi jest to przetłumaczyć na język polski, to jest coś jak bratnia dusza, patronka, no ktoś, kto nosi to samo imię i jakby przyczynił się do tego, że jesteś tym, kim jesteś. I będąc u Mochcia tego pierwszego dnia, słyszeliśmy, że kto nie przechodzi, to śpiewał piosenkę o Madzi. Ty Magda, Magda, ty mami, mami. Tak się złożyło, że wraz z narodzinami Madzi Katarczycy wybili studnię Abisynkę niedaleko jej domu i postawili słup elektryczny też niedaleko wioski. Nie było możliwości, żeby wytłumaczyć Kenijczykom, że to jest nie zasługa Madzi, że to nie ona przyniosła ze sobą te dobrodziejstwa. Więc cały ten splendor spłynął też jakby na nas, bo my przyczyniliśmy się do tego poniekąd, że ona przyszła na świat. I do dzisiaj troszeczkę Madzia jest postrzegana jako taki dobry duch, który gdzieś tam przyniósł im bardzo wiele dobrego w tej wiosce. No teraz to faktycznie jest tak, że nasza pomoc zatacza coraz większe kręgi. W tej chwili mamy 31 dzieci objętych takim programem pomocowym, że posyłamy je do szkoły, pomagamy się rozwijać i ich rodzinom i polepszamy ich warunki życia. Też inwestujemy w infrastrukturę wioski. To już jest 4 lata naszej bytności w Kenii. Madzia skończyła 3-latkę teraz w sierpniu. Początkowo pomagaliśmy prywatnie, ale po jakimś czasie postanowiliśmy założyć fundację. I od 2,5 roku mamy fundację. Tutaj jest nasza strona internetowa naszej fundacji www.pomagamywkenii.org.pl. W zakładce aktualności jest mnóstwo postów. Jeden z postów poświęcony jest systemowi solarnemu, który założyliśmy bardzo biednej rodzinie, która mieszka w środku buszu. Mnóstwo zdjęć i też parę filmów. Byłem przed chwilą w środku tego budynku Omara. Wczoraj zostawiłem pieniądze w fundiemu Nuru. Dzisiaj założył nam światło u Omara i Mana Kombo jest bardzo z tego szczęśliwa z powodu tego światła. Wybudowaliśmy studnię w naszej wiosce po jednej stronie drogi. Korzysta z tej studni może z 50 osób. Po drugiej stronie drogi zmodernizowaliśmy studnię znowu. modernizujemy niektóre domy, wzmacniamy je. Zdarzyło nam się, że jeden dom pomogliśmy w budowie domu od podstaw. Robimy wylewki, robimy izolację tych domów, wymieniamy dachy na niektórych domach, te z liści palmowych. Z pomocą Roberta zorganizowaliśmy kino plenerowe pod palmami. Czasami zdarza się, że zyskujemy przyjaciół dzięki Kenii i poznajemy niesamowitych ludzi też tutaj w Polsce. Z wpisów na Facebooku dowiedziałam się o fundacji Kenia Santesana. To, co przykuło moją uwagę, to prośba Roberta o zabranie butów w konkretnym dniu na locie do Kenii. Z córką razem przyjęłyśmy część pakunków, które wieźli dla swoich przyjaciół kenijskich i włożyłyśmy do swojego bagażu. Odwiedziłyśmy tą wioskę oczywiście. Tutaj też możemy powiedzieć, dlaczego nie Polska, dlaczego Kenia. A ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby w ogóle pomagać. Żeby też umieć dać coś komuś innemu. Od siebie. I to jest właśnie to, co mnie popycha do tego, co robimy w Kenii. I co jest ważne dla mnie, Kenia pozwoliła mi przewartościować swoje życie. Ja bardzo często mówię o naszej kenijskiej przygodzie i o naszych kenijskich przyjaciołach, że są to ludzie, którzy nie mają prawie nic, a mogą nam darować świat. I to, w jaki sposób oni pomagają mi bardzo często spojrzeć na moje tu i teraz, na moje problemy, od których nie jestem wolna, to jest dla mnie niezwykle cenne, odkrywcze i czasami tak poruszające, że to jest piękne. To, jakie emocje mogą w nas się pojawić i jakie struny udaje im się w nas poruszyć. Poza tym nauczyłam się od nich pokory, co to jest prawdziwa pokora. Nauczyłam się od nich również cierpliwości. Nauczyłam się od nich spokoju, pewnego rodzaju wrażliwości na drugiego człowieka. Co najważniejsze, my bardzo komplikujemy swoje życie. Kenijczycy mają takie pozdrowienie: niech Bóg, w którego wierzysz, błogosławi tobie i tym, których kochasz. I dla mnie to też jest bardzo ważne i to jest dla mnie kwintesencja takiej solidarności i przyjaźni międzyludzkiej, że właśnie nie jest ważne, jaki mamy kolor skóry, nie jest ważne, w jakiego Boga wierzymy, nie jest ważne, jakie jesteśmy narodowości, ważne, żebyśmy byli dobrymi ludźmi i umieli się zatrzymać i być bardziej uważni na drugiego człowieka. I tego mnie uczy Kenia. I to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo piękna i bardzo ważna opowieść. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej pod tytułem Z potrzeby serca. Bohaterami audycji byli państwo Magdalena i Robert Bauerowie. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, to ty chcesz powiedzieć, że jak teraz kupimy tę zmywarkę w Media Expert, to zaoszczędzimy 500 zł? No, to na początek, Barbara, a potem jeszcze więcej. Oszczędzaj dwa razy z Media Expert. Kup super oszczędną zmywarkę Beko, tylko 9,5 litra wody na cykl. Klasa A+++ i płać mniej za wodę i prąd. A do tego teraz kupisz ją taniej o 500 zł. Niskie ceny, Media Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, a Flow Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Cześć, kochana. Co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 złotych? Za 2 złote. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. W automagazynie dla przedsiębiorców wita Roman Młotkowski. Wielu moich słuchaczy zastanawia się, jak optymalnie wybrać samochód dla firmy i sensownie go sfinansować. Okazuje się, że leasing 101% może być gorszą ofertą od na przykład 105%. Szczegóły tkwią w gwiazdkach. Tam może kryć się wysoka wpłata własna, wysoka wartość wykupu czy drogie ubezpieczenie. Z leasingu 101% może się zrobić nawet 100-kilkanaście. Nie wierzcie reklamom, sprawdźcie sami, jak to wygląda. Na przykład w Toyocie. Do usłyszenia. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 19:00, czas na serwis Trójki.